Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında Serol Teber'le birlikte Freud'u didikliyoruz. Merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Bugün doğrudan Paris'teyiz. Ne güzel. İsmi bile insanı... heyecanlandırıyor. Keyiflendiriyor. Freud'un ne işi var peki Paris'te? Ya yaşamında bir şey, bir şans, bir dönüm noktası. Paris'e gidebilme olanağının bulması. 13 Ekim 1885 ile 28 Şubat 1886 tarihleri arasında 6 ay kadar bir dönem Freud Paris'tedir. Ünlü hekim, psikiyatrinin Napolyon'u denen Martin Charcot'un yanında asistan olarak, misafir asistan olarak çalışmaktadır. Bu 6 aylık dönem Freud için gerçekten bir tür dönüm noktası olmuştur. Ama önce Paris'in o andaki durumuna bir göz atalım ya da anımsayalım derim. 1880'lerde Paris artık dünya başkentidir ve dünya tarihinde yeni bir dönem başlamaktadır. Liberal kapitalizmden tekelci monopol kapitalizme geçilmekte ve toplumda büyük bir ayrışım, polarizasyon ortaya çıkmaktadır. Bir yanda Belle Époque diye böyle güzel çağ, altın çağ yaşayan, evet, büyük zenginlerin toplandığı bir yer, ışıklı, işte ipek çoraplı, rujlu, makyajlı ve ünlü modasıyla Paris, çılgınlar Paris'i. Öbür tarafta da Foucault'un Hapishanelerin Tarihi ve Psikiyatri Kliniklerinin Tarihi kitabında bize çok ayrıntılı bir şekilde, çok görkemli bir şekilde anlattığı sefalet içinde, yoksulluk içinde yüzen, kıvranan, aç, yoksul insanların Paris'i. Bu Paris'in bu bölümünden büyük suç işleyenler, çoğunlukla erkekler hapishanelere gönderilmekte. Paris'i temiz tutmak ve temiz göstermek için. Buna mukabil sinir krizleri geçiren psikotik, histerik tanısı altında kadınlar da kliniklere yatırılmaktadır. İşte Freud'un gittiği ünlü Salpetre Kliniği o tarihlerde aşağı yukarı 5000-5500 hastasıyla son Bastil ya da Çılgınlar Kenti adıyla ironik bir şekilde tanımlanarak bir kent büyüklüğünde bir kliniktir. Ve burada Charcot ünlü derslerini vermektedir. Freud da Charcot ile burada karşılaşır. Freud da Charcot ile ilk kez burada karşılaşır. Tarih 20 Ekim 1885. Evet. İlk kez görüyor. İlk kez görüyor ve gene bu şaşırtıcı mektup yazma tutkusu içinde gördüklerini Marta'ya dakikası dakikasına yazıyor. O zamanlar nişanlılar. Şöyle tanımlıyor. Sabah saat 10 Charcot geldi. Şişman, güler yüzlü, orta boylu bir adam. Saçlarını geriye doğru taramış. Kulaklarının arkasından saçları sarkıyor. Gözleri pırıl pırıl parlıyor. Dünyaya, tartışmaya açık bir insan. Evet. İlk çektiği fotoğraf bu Freud'un. Sonra ayrı bir tanımlaması var. Onu ben kendi yazdıklarından okumak istiyorum. O kadar etkisi altında kalıyor ki 13 Ocak 1886'da yazdığı mektupta şöyle diyor. Tüm bağımsızlık duygularıma karşın bağımlı olmak zorunda kaldığımdan değil, severek bağımlı olmak istediğimden dolayı mutluyum. Hı hı. Ve buradaki derslerde ya da vizitlerde insanların Notre Dame Kilisesi'nde mutlak mutluluğu arayan ve onu bulduğunu sanan insanların huzuru içindeyim. Yani bu, ki bu cümleler, bu tanımlamalar Freud için çok şaşırtıcıdır. Yaşamı boyu böyle cümleler, böyle mektuplar yazmaz ya da bu tür cümleler pek kurmaz. Buradan onun ne denli etkili olduğunu, etkilendiğini, Charcot'dan ve klinik atmosferden etkilendiğini görüyoruz. Ayrıca bir vizit esnasında bir başka bir ünlü hekimin Charcot'a sorduğu soru ve onun verdiği yanıt var ki Freud'un yaşamında ve teorisinin kuramının oluşmasında belirleyici sıçrama noktalarından birini oluşturuyor. Bu genç doktor der ki, çağın en ünlü fizyologlarından, bütün çağların en ünlü fizyologlarından, sizin söyledikleriniz, sizin bulgularınız Hermann Helmholtz'un fizyoloji bulgularına uymuyor der, kuramına uymuyor deyince Charcot der ki, bu sizin tespitiniz, o sözünü ettiğiniz kuram için çok kötü, çok talihsiz bir tespit. Kuram doğru, kuram olarak olabilir ama gördüğünüz gibi pratik kurama uymuyor. Şimdi ne yapacağız? Çok güzel. Ve Freud bundan sonra hep kurama uymayan yollardan büyük tartışılmaz kuramları eleştirmeye başlamıştır. Bunu kendine ölçü almıştır. Evet. Şimdi Paris'te Freud'un konserlere gittiğini biliyoruz. Operalara gitmiş. Biz de bir opera parçası dinleyeceğiz şimdi. La Traviata'nın birinci perdesinden. Tenor Alfredo Kraus'la mezzo soprano Laura Zannini söylüyorlar. Libiamo Nelietti Calci. Oh, 94.9 Açık Radyo'dayız. Didik Didik Freud programında Serol Teber'le beraberiz. Freud'u bugün Paris'te izliyoruz. Charcot'la tanıştı, ondan etkilendi. Charcot'un sizin Bilimsel Bir Peri Masalı kitabında bir fotoğrafı var. Freud'a imzalamış. Altında da sizin hoş bir yazınız var, fotoğrafı tanımlayışınız var. Onu da ben okumak istiyorum. 1886'da imzalamış bu fotoğrafı Charcot Freud'a. Siz de şöyle bir yorumda bulunmuşsunuz. Charcot psikiyatrinin Napolyon'u pozunda. Belki gerçekten de çok şey yaptı ama pozu her zaman yaptıklarının önüne geçti. Fotoğrafta da gerçekten bildiğimiz Napolyon'un sağ elini ceketinin içine sokmuş. Sol elini arkasına beline yaslamış pozuyla görüyoruz. Gerçekten bir Napolyon. Bu dediğiniz gibi gerçekten pozu yaptıklarının önüne mi geçti? Charcot'un bütün hareketlerinin önceden planlanmış, denenmiş, kerelerce tecrübe kendi kendini eğitmiş tiyatral jestlerle dolu olduğunu Freud söyler. Hatta o kadar ileri götürür ki sırf konuşmaları değil, beden dili dediğimiz el kol hareketleriyle de Charcot komple bir sanat yapıtıdır. Evet, kendisi bir sanat yapıtı. Kendisi bizatihi bir sanat yapıtı ve Freud buna hayran olur tabii. Hiçbir zaman ulaşamayacağım bir kapasite diye kerelerce yazar. Charcot da Freud'dan etkileniyor aslında. Ondan eserlerini çevirmesini istiyor. Evet, çok garip bir şey. Kısa bir zamanda Charcot da Freud'un kapasitesinin farkına varıyor ve hem eserlerinin notlarının çevrilmesini istiyor hem de evindeki özel davetlere çağırıyor Freud'u. Freud o kadar büyük bir tutkuyla onun histeri üzerindeki çalışmalarını, notlarını, derslerini Almanca'ya çeviriyor ki tabii bu Alman disiplini ve Fransız estetiği arasındaki farkı da biraz bize gösteriyor. Evet. Freud'un çevirileri Viyana'da Charcot'un kitabından önce basılıyor. Yani çeviri de daha ileri gidiyor. Ayrıca özel toplantılar Freud için hem bir kültürel ziyafet hem bir büyük bir heyecan ve işkence konusu oluyor. Gene Marta'ya yazdığı mektuplardan görüyoruz. Dünyanın çok önde gelen bir yığın bilim insanıyla karşılaşıyor buralarda. Herkes birbirinle kendi kendilerine tanışıyorlar. Ön bir tanıştırma ritüeli olmadan. Freud bir yandan Fransızcasının bunlara yetmeyeceğini, bu kapasitede bir toplantıdaki konuşmalara yetmeyeceği kuşkusu içinde, bir yandan da bitip tükenmeyen o korkuları, heyecanları, her seferinde gene birkaç damla ya da birkaç kadeh kokainli içki alarak toplantılara katıldığını söylüyor. Kendisi söylüyor. Hatta bir toplantıdan döndüğünde hemen oturup, tabii ki tahmin edeceğimiz gibi, Marta'ya mektup yazıyor ve diyor ki çok şükür bu da geçti. Düşün, 40-50 kişi kadar çağrılı vardı ki ben bunların içinden ancak 3-4 tanesini tanıyordum. Ayrıca birbirimize de tanıştırılmadık. Herkes kendi çabasıyla birbirini tanımaya çalıştı diyor. Ve oradan başarıyla çıktığı için de mutlu. Çok mutlu ve hemen Marta'ya iletiyor bu. Ama bu mutluluğu. Toplantılar hep geriyor onu sonuçta. Sonuçta geriyor. Tabii vizitler de çok geriyor onu. Çünkü orada ilk defa erkeklerin de histeri olabileceğini Charcot'dan duyuyor. Evet. Ve kendi nevrastenisinin bir gün bu boyuta gelebileceği kaygısı içine, yüreğine kaplıyor ve Freud bundan yani çok büyük travmatize oluyor ve zannediyorum ilerideki yıllarda yaşayacağı 10-12 yıllık büyük melankoli nöbeti diyeyim, o nöbetlerin ilk başlangıcını burada yaşadığı Charcot şoku diyebileceğimiz şokla başlıyor. Tabii burada sadece olumsuz yerleri görüyor ya da olumsuzluklar yaşıyor. Yani pozitif olumsuzluklar diyebiliriz bunlara değil. Freud cebindeki para çok mütevazi, çok kıt. onların el verdiği ölçüde tiyatrolara da gitmeye çalışıyor. Ama yazık ki gittiği parası ancak en arka sıralarda bir yerlerde bir koltuk bulmaya yetiyor. Gene böyle bir tiyatro dönüşü Marta'ya yazdığından okuyoruz ki o kadar arka sıradaydım ki çatıdaki güvercinlerin sesi sahnedeki sesi bastırdı. Bütün gece güvercinlerin guguklarını dinledim diyor. Çok güzel. Fakat iyi ki de bu mektuplar var değil mi? Ne çok ayrıntı öğreniyoruz. Evet, inanılmaz ayrıntı var. Bu koltuğa kadar çıktığı merdivenlerin sayısını yazıyor. Çıktığı diğer kulelere merdivenlerin sayısını yazıyor. Oturduğu bütün koltukların kaçıncı sırada ve kaçıncı koltukta olduklarını yazıyor. Gene bu kabalayla ilgili bir takıntıydı bir şey. belki. Bilmiyorum ama çok büyük bir entelektüel kapasite. Tabii bu arada bir de Sarah Bernhardt'ı seyretmenin ve dinlemenin mutluluğunu ısrarla vurguluyor. Birden müzikle ilgilenmeye başladı ama. Sadece bu boyutta galiba. Daha fazlasını götüremiyor. Şimdi yani. Biz de bir parça dinleyelim. Madredeus'tan dinliyoruz. Movimento albümünden. O Labirinto Parado. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud ve Paris'teyiz halen. Paris yaşantısının Freud'un kuramına etkisi oluyor mu? Paris yaşantısı onun bütün yaşamına etkisi oluyor diye. Sadece kuramına değil. Sadece kuramına değil. Toparlayabiliriz. Bir kere düşünmesini, düşünme sistematiğinin gelişmesini etkiliyor. Ayrıca Charcot'un evinde gördüğü evini döşeme, sanat yapıtlarını önemseme, onları kendi insanın kendi bireysel ruh haline göre sistematize etmesi önemli olduğunu, yani çoğu varsıl insanın komik şekilde modaya uygun olarak evini bir şeylerle döşemesi değil, kendi psişik durumuna göre, kültürel kapasitesine göre evini düzenlemesinin önemini gene Charcot'dan öğreniyor. Charcot'un evini gezdikten sonra öğreniyor. Ve giderekten Paris'te Louvre Müzesi'ni kerelerce geziyor, diğer müzeleri geziyor ve burada bir takım orijinal yapıtları, özellikle Michelangelo'nun yapıtlarını gördükten sonra düşünme sistematiği, bilimsel düşünme sistematiği bütünüyle değişiyor ve nöropsikiyatriden psikiyatriye geçmesi artık kesinleşiyor. Bunun hem acısını yaşıyor, nöroanatomi, nörofizyoloji, nöroloji gibi ayakları yere basan bir bilim dalından psikiyatri gibi oldukça havada gezen, hatta hipnoz ve serbest çağrışım gibi, sonradan kendisinin bulacağı serbest çağrışım gibi yöntemlere geçmek oldukça onu heyecanlandırıyor, korkutuyor. Ama öte yandan da gene bilimsel verilerden çıkaraktan, örneğin Michelangelo'nun bir heykelinden çıkaraktan, ki Louvre Müzesi'ndedir ve zincirlerini kıran ya da ölmekte olan köle diye iki tane heykel yan yana durmaktadır. Bunun spekülasyonunu Freudvari yapmaya çalışırsak, Freud gibi düşünerekten şöyle diyebiliriz: bu heykeller neden ölmekte olan köledir? Aslında ölmekte olan ya da bir köle falan yoktur orada. Haz içinde yüzen bir insan vardır, bir erkek vardır ve kendi kendine sevişmektedir. Narsist bir durumdadır. Törelere karşı çıktığı için bir insanın kendi kendiliğinden sevişmesinin yasak olduğu bir kültürel birikim içinde yaşadığı için bu bir köle metaforu olarak kullanılmaktadır. Aslında köle falan değildir o, en azından yapıttaki gördüğümüz kadarıyla. Ama büyük bir haz içinde olduğu için kendi içindeki, kendi kafasındaki zincirleri kırmakta, bağımsızlaşmakta ve özgürleşmektedir orada bir yandan. Freud bu boyutu çok ısrarla kullanır ve bireyin sağduyudan kurtulmasını, tırnak içinde sağduyu diyebiliriz buna, toplumsal kültürel baskılardan, kültürün getirdiği huzursuzluklardan kurtulmasını ve bireyselleşmesini ve de özgürleşmesini kışkırtıcı bir metot olarak kullanmıştır ve de ilerideki geliştireceği kuramının temel çıkış noktalarından birini yapmış, oluşturmuştur. Ki burada Jung'la oldukça ters düşerler ilerideki yıllarda, ki Jung bireyin özgürleşmesinin bireye büyük belalar getireceğinin altını çizer, ki bunda Jung da çok haklıdır tabii. Özellikle 35 yaşından sonraki, 30-35 yaşlarından sonraki bunalımlarda hep bu görülür. Tanrı'dan kurtulmak ve bireyselleşmek aslında bireyi çok büyük bunalımlara ve melankoliye ya da depresyona sokan durumlardır. Fakat Freud bunun tam karşısını kışkırtmaya devam eder. Olabildiğince bütün zincirleri kırıp özgürleşmeyi ve içgüdülerinin, bilinç dışının sesini dinlemeye çağırır bizi. Paris'in önemi bu noktada da anlaşılıyor. Evet, bu çok çağrışım, yazgı belirleyici bir bağlamında. Bölüm. Bir parça daha dinliyoruz şimdi. Michael Brecker'dan Rüyalarını Görebiliyorum adlı bir parça. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Paris yaşantısını ve Paris'in Freud'un hayatını ve kuramını nasıl etkilediğini gördük. Ama çok daha uzun kalamıyor Paris'ten ve ayrılmak zorunda kalıyor. 1886'nın Şubat ayında ayrılıyor ama sonraları da tekrar tekrar dönüyor Paris'e. Evet, 3 kez daha Paris'e Paris'i gezmek, ziyaret etmek olanağını buluyor. Döndükten sonra neler oluyor Viyana'ya döndükten sonra? Burada Freud'un yaşamında yeni bir bölüm başlıyor tabii. Daha Paris'teyken Freud'u Viyana'daki ünlü hekim Breuer'in kendisine anlattığı ünlü Anna O vakasını Charcot'la konuşuyor. Ama nedense Charcot Freud'un bu anlattıklarına pek ciddiye almıyor, üzerinde durmuyor, tartışma konusu yapmıyor. Oysa ki Şimdi konuşmaya başlayacağımız Breuer ve Anao, psikiyatri tarihinin rozette taşı olarak tarihe geçiyor. Rozette taşı ne demek? Ya rozette taşı 1789'larda sanıyorum Mısır'da Kahire'nin 56 kilometre kuzey doğusunda El Raşit denen bir bölgede bulunan bir taş. 160 santim uzunluğunda, 90 bin, santim genişliğinde falan. Şimdi Londra'da British Museum'da şey yapılabilir, görünebilir. Siyah bazalt taşından bir taş. Bunun üzerinde bir yazı var. Bu yazı 3 dilden neredeyse yazılmış. Eski Mısır hiyeroglifi, yeni hiyeroglif ve Yunanca. Büyük şans. Büyük bir şans. Aynı metnin 3 ayrı dilden yazılması. Bu metinleri Grekçeden ve yeni hiyeroglif'ten izleyen hem Londralı bir İngiliz araştırmacı hem de ünlü Champollion, Fransız Champollion eski Mısır hiyeroglifinin çözümünü sağlıyorlar bu taş üzerinden. Ve Rosetta taşı bilinmeyen, evet, bir şey bilinmeyen bir dünyanın anahtarı rolünü metafor olarak kullanılıyor. Anna O da psikanalizin bilinç dışının Rosetta taşı, yani çözümünde anahtar rolü oynayan bu biricik hasta. Nedir bu Anna O? Anna O'nun, kimdir daha doğrusu? Evet, kimdir o? Anao'nun uzun bir öyküsü var. Müsaade edersem bir iki cümleyle bunu toparlamaya çalışalım. İlk önce Breuer. Breuer Viyana'nın en ünlü hekimlerinden bir tanesi. Çok parlak bir klinisyen ve Freud'un bir tür yedek baba olarak kabul ettiği bir insan. Ona çok büyük yardımları dokunuyor. Parasal ve maddi manevi. Viyana'nın ünlü önde gelen kişileriyle Freud'u tanıştırıyor vesaire. Ama en büyük yardımı 1882'de 18 Kasım zannediyorum, Berlin beni yanıltmıyorsa, ona 18 ay önce tedavi ettiği bir hastasından söz etmeye başlıyor. Hı hı. Aslında Freud Anna O'yu hiçbir zaman görüp tanımıyor. Bütün bilgileri Breuer'in kendisine anlattıkları ve onun tuttuğu notları, anlattıklarını dinlemek ve notlarını okumaktan öteye gitmiyor. Ama çok parlak çıkarsamalar yapılıyor, yapıyorlar. Breuer hatta bu vakayı odaklayan bir çalışmayı, histeri üzerine çalışmalar kitabını birlikte yazalım diye öneriyor. Ve ikisi birlikte modern psikiyatrinin ilk büyük kitabı diyebileceğimiz kitap ortaya çıkıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Kitabın yazgısı var. 13 yıllık zaman dilimi içerisinde 622 tane satıyor. Yani az satan kitap yazanlar için biraz şey, manevi destek olabilir. Günümüzün evet, kitap satışlarından çok uzak rakamlar değil aslında ama o zaman için düşük görülen. Düşük bir de kitabın kapasitesi, çağ açan bir kitap. Evet. Ve kitabı ilk fark eden ve edenler hekimler değil, sanatkarlar. İlginç. Evet, Viyana Burg Tiyatrosu'nun yönetmeni bu kitap hakkında ilk yazıyı yazan kişi. Yani ayrı bir bölüm. Peki Anao'nun nesi var? Evet. Bir anlamda Rosetta taşı olmak da ağır bir yük aslında. Bir sürü şeyi Yunanca'da, hiyeroglif dilinde üstünde taşıyan bir taştı Rosetta taşı. Anao'yu Rosetta'ya benzettiğimize göre ciddi bir yükü var üstünde. Çok ciddi bir yükü var. Çok ciddi bir, çok zengin bir kişilik. Aslında 21 yaşında bir genç hanım. Esas adı değil bu arada, değil mi? Anna. Evet. Bertha Pappenheim olduğunu biz sonraki yıllarda öğreneceğiz. Öğrendik daha doğrusu. uzun yıllar ama Anna O diyor. Anna O demelerinin nedeni de o sırada Breuer'de Freud da tutkulu bir şekilde Kleist okuyorlar ve Kleist'in Marcus de O kitabındaki yapıtındaki O'ya ithafe. Evet, ve Anna'nın kişiliği de ona benziyor ya da Bertha Pappenheim'in kişiliği de biraz onu çağrıştırdığı için böyle bir isim seçtikleri sanılıyor. Bir anlamda her şey birdenbire başlıyor. Orhan Veli'nin dediği gibi. Bir Aralık Noel'den önceki bir haftada Breuer Viyana'da çok zengin bir Yahudi ailesinin evine çağrılıyor. Evde 21 yaşındaki genç kız hasta. Çok zengin bir rahatsızlıklar demeti sunuyor Breuer'in önüne. Örneğin bilinç bulanıklığı, kollarda, bacaklarda felçler, kas kasılmaları, öksürük nöbetleri, uykusuzluk, konuşma bozuklukları, korkular, görsel sanrılar, su içme korkuları, unutkanlık, yemek yiyememe, yabancı insanlardan kaçma, onları görmek istememe, zaman zaman en yakınlarını bile tanıyamama, yataktan çıkamama falan gibi bir belirtiler. Ama dönemin en parlak klinisyenlerinden biri olan Breuer görür görmez hastanın organik nedenli belirtiler olmadığını, bunların olasılıkla histeriden kaynaklandığını hemen tanısını koyabiliyor ve Bertha Pappenheim'e hipnoz terapisini uygulama ya da kendisinin adını kullandığı konuşma kürü tedavisini uygulamasına müsaade edip edemeyeceğini soruyor. İzin alıyor ve bundan sonra ünlü tedavi başlıyor. Şimdi bir ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Winter in Venice albümünden Yes, Bjørn Svensson Trio'dan dinliyoruz. Semblance Suite'in 3. bölümü. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teber ve Şenol Ayla. Anna O'dan bahsediyoruz. Breuer'in Anna O'yu görmesini anlattık. Evet, burada Anna O'nun çok parlak bir kişilik ve çok zengin bir kültürü olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çünkü bazı belirtileri anlatırken Breuer'e Anna O Almanca'yı kesip İngilizce sürdürüyor, İngilizce'yi kesip Fransızca sürdürüyor, sonra İtalyanca, İspanyolca birkaç dilden konuşabiliyor ve çok zengin edebiyat, sanat, diğer kültür alanlarındaki donanımını da ortaya sergileyerekten kendisini anlatmaya çalışıyor. Ve Breuer tabii Anna O'nun bu kişiliği karşısında zaman içinde hiç de ilgisiz kalmıyor ona. Hatta şöyle bir rivayet var. Evde o kadar çok bahsediliyor ki bir eşinin kıskançlık krizine girmesine neden oluyor bu. Bir olasılık da Marie Bonaparte'ın notlarından bize anladığımıza göre intihar girişiminde bulunuyor. Yani kıskançlık girişimi intihar. Breuer'in eşi. Breuer'in eşi. Anna O'yu kıskandığı için. Yani böyle de bir gelişme çizgisi izliyor. Peki Breuer'in hakikaten ilgisi var mı Anna'ya? Yani hekimlik olmadığı, dışında. Olmadığı sanılıyor. Kesinlikle kendisini tutuyor. Ve tedavi aslında 18 ay kadar sürüyor. Ve burada hoş bir şey var. Kitaplarında birlikte Freud'la birlikte yazdıkları kitapta Anna O'nun bu tedavi sonucunda tümüyle sağlığına kavuştuğu söyleniyor. Oysa biz bunu biliyoruz ki bugün psikanaliz daha ilk hastasında ilk yalanını söylüyor. Ve böyle bir şey yok. Böyle yani. Bir şey yok. Anna O kesinlikle tedavi edilemiyor, sağlığına kavuşamıyor ve oradan çıkıp İsviçre'de başka bir klinikte morfin kürü yapılıyor kerelerce. En az 3-4 kere İsviçre'de bir klinikte yatıyor. Ünlü Bispanger'in babasının kurduğu klinikte yatıyor. Ondan sonra kısmen yavaş yavaş sağlığına, yani o sağlığını mutlaka gene tırnak içinde söyleyelim, yaşamı boyu sürecek başka çalışmalara dönebiliyor. Evet. Şimdi burada can alıcı bir nokta var. Anna O'daki belirtilere Breuer'le Freud'un bakışı iki değişik kutbu oluşturuyor. Buraya Anna O bu histeri krizleri içinde odasında yatarken yanındaki odada da gerçekten babası bir akciğer absesinden ciddi şekilde hastadır. Acılar çekmektedir ve ölümle pençeleşmektedir. Ve gerçekten de birkaç ay sonra babası ölür. 5 Nisan'da. Kısa bir depresyondan sonra Anna O yavaş yavaş düzelmeye başlar. Ama kesinlikle tam sağlığına kavuşmaz. Şimdi bu olayı Breuer'in yorumu şöyle. Breuer der ki Anna O'da bir benlik yarılması olmuştu. Bir kişilik yarılması olmuştu. Kişiliğin bir bölümü babasıyla birlikte ölmüş, öbür bölümü yaşamaya devam etmişti. Ama ölen bölüm, yaşayan bölümü devamlı olarak suçladığı için öbür bölüm devamlı büyük hastalık belirtileriyle, felçlerle, görme bozukluklarıyla, yutkunma bozukluklarıyla ya da yemek yememe, yataktan çıkamama gibi belirtilerle kendini cezalandırıyordu bir tür. Diye bir yorum getirir. Bu da bir dahi yani bir yorumdur. Evet. Oysa Freud kendi teorisine uygun başka bir yorum getirir ki aralarındaki ayrılığın başlaması bu noktada belirginleşir. Freud der ki gerçekte ana o babasıyla cinsel ilişki kurma fantazileri içindeydi. Ve gecelerce başında babasının başında nöbet tutar. Bu nöbet tutma sırasında babasına dokunma, babasının çıplak tenine dokunma, babasının altını temizleme, olasılıkla cinsel organlarına dokunma gereği olur, zorunluluğu olur ya da isteği olur. Ve bu nedenlerden dolayı da tabuya dokunmanın suçluluk duygusu içinde histerik belirtileri ortaya çıkar. Hatta burada bir iki örnek vardır ki Freud'u destekler niteliktedir. Bir gece babasını temizlerken ana o parmaklarının etlerinin döküldüğü ve sırf kemik kaldığı ve parmak uçlarının kuru kafaya dönüştüğünü görür. Böyle bir sanrı görür. Ayrıca o sırada aynaya bakar, kendi babasının kafasıyla iç içe geldiğini ve ikisinin etlerinin, kafanın da etlerinin döküldüğünü ve kuru kafaya dönüştüklerini ve bayılır. Başkalarının yardımıyla odadan çıkarılıp yatağına yatırılır. Freud bunu şöyle yorumlar. Çünkü genç kız o sırada babasının vücuduna dokunma olanağını bulmuştu ve bu tabuya dokunmak yasağı, cinsel yasağı çiğnemek anlamına geliyordu ve bunun cezası da bütün toplumlarda ölümdü. Bu nedenledir ki o parmaklarının kuru kafaya dönüştüğünü, etlerinin döküldüğünü ve ölüme mahkum edildiğini duyumsar. Gerçekten de rozette taşı ve kişiliği çok zengin, çok olduğu için hemen hemen şöyle diyebiliriz. Freud yaşamı boyunca herhangi bir vakayı çözümlemeye kalkmadan önce ilk öncelikle ana oğuyu anımsar, onun bütün anamnezini, biyografisini düşünür, sonra yeni bir adım atardı. Evet. O derece önemli. Ama tabii ana oğunun diğer bir kişiliği var. Bertha Pappenheim, bu kadın hakları savunucusu, ünlü bir yazar, ünlü bir gazeteci, ünlü bir mücadeleci. Onun kişiliğinin bu boyutunu da izlediğimiz zaman aslında Freud'un burada haklı olduğunu görürüz. Bertha Pappenheim olduğu gerçeği yayınlardan sonra çıkıyor ortaya, evet, değil mi? Ana o adı. Ana o adının gizliliği sürüyor. Ernst Jones'un kitabında 59 zannediyorum ilk basılışı. İlk defa bütün dünya bunun ünlü Bertha Pappenheim olduğunu duyuyor ki bu başlı başına ünlü bir isimdir. Kadın hakları savunucusu olarak, gazeteci olarak, yayıncı olarak ünlü bir isimdir. Üstüne çok konuşulacak bir kadın aslında. Gerçekten üstüne çok konuşulacak bir kadın. Devamda edeceğiz sanıyorum haftaki programımızda. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bir parçayla veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Stabat Mater'den, Pergolesi'nin Stabat Mater'inden birinci bölümü dinliyoruz.